waarmee het toenemend verkeersaanbod kan worden verwerkt. Steeds betere en snellere systemen, waarmee het toenemend verkeersaanbod kan worden verwerkt. In 1919 wordt een nieuwe vinding geïntroduceerd, de verreschrijver. In 1919 wordt een nieuwe vinding geïntroduceerd. Ruim 10 jaar later slaagt men erin de verreschrijver aan te sluiten op het telefoonnet. Ruim 10 jaar later. We spreken dan van telex, de verreschrijver, waarmee ook particulieren kunnen telegraferen. We spreken dan van vanaf 1954 gebeurt dat via een volautomatisch telexnet met eigen centrales. Vanaf 1954 gebeurt dat via een volautomatisch telexnet met eigen centrales. Al die tijd worden er natuurlijk ook nog brieven geschreven. En posterijen vervoerd. Al die tijd worden er natuurlijk ook nog brieven geschreven. De post gebruikt daarbij steeds de modernste verkeersmiddelen. Tot halverwege de vorige eeuw geven de mensen hun brief mee aan een bode te voet. Tot of een postillon te paard. Geven de mensen hun brief mee aan een bode te voet. Of later aan postkoets of trekschuit. Later aan postkoets of trekschuit. Begin deze eeuw en vooral in de jaren 30 komt het postvervoer in een stroomversnelling. Begin deze eeuw en vooral de eerste in de jaren postvluchten naar Nederlands-Indië worden uitgevoerd. In een stroomversnelling. In 1933 trekt de vlucht van de Pelikaan bijzondere aandacht. Bij terugkeer op Schiphol wordt de bemanning door een grote menigte verwelkomd. Bij terugkeer op Schiphol op dit ogenblik is de toestel op de begane grond aangekomen. Ja, op dit ogenblik is de toestel op de begane grond aangekomen. Het is misschien nu nog een 30, 40 meter van ons verwijderd en komt langzaam naar ons toe. 30, 40 meter van ons verwijderd en komt langzaam naar ons toe. Wakkere bemanning van de Pelikaan. Direct tot hun zullen richten. Bij de vele woorden van hulde die u worden toegesproken. Van de Pelikaan. Mag, ondanks bij de vele woorden van het feit die u dat u naar uw bemoeiende tocht ongetwijfeld mag, naar huis verlangt, een enkel woord dat u naar uw van de zijde van het bedrijf der PTT niet ontbreken. Omdat u toch zo'n belangrijke bijdrage heeft geleverd PTT niet ontbreken. Omdat u toch minder spectaculair, maar van minstens evenveel belang, is de mechanisering van de postverwerking. Maar van op de postkantoren gebruikt men stempelmachines van en vanaf 1930 sorteermachines. Op de postkantoren gebruikt men stempelmachines en vanaf 1930 sorteermachines. De Transorma bijvoorbeeld, mede ontwikkeld door PTT-ingenieurs. De Transorma een hypermodern apparaat dat het 30 jaar zal uithouden. PTT-ingenieurs. Pas in de jaren 60 komt er een nieuwe generatie. 30 jaar zal elektronische uithouden. Sorteermachines. Pas in de jaren 60 komt er een nieuwe generatie. En al snel daarna opnieuw een sprong voorwaarts. De postcode. Een ingrijpende gebeurtenis, ook voor de klant. De postcode. Die moet voortaan een code op zijn post vermelden. Een ingrijpende gebeurtenis, ook voor de klant. Die moet voortaan een code op zijn post vermelden. Meer mensen. Meer brieven. Meer huizen. Auto's en treinen vol post. Meer huis. Met de postcode graag. Auto's en treinen postcode. Vol post. Gebruik hem goed. Met de postcode graag. De postcode betekent een grote stap op weg naar volledig automatische postverwerking. De postcode betekent het Dr. Nea Laboratorium werkt op dit moment aan zogenaamde postcode leesmachines. Deze moeten elk handschrift kunnen ontcijferen. Aan zogenaamde postcode leesmachines. Maar ja, er blijven altijd dingen die je niet kunt automatiseren. Maar ja, er blijven altijd dingen die je niet kunt automatiseren. Ik ben meer dan 20 jaar in de bivot. Ik ben nu 2,5 jaar schipper. En vooral op deze tijd, dat die mensen heel weinig te doen hebben, dat is echt op de postwacht. En vooral die mensen zijn er niks minder dan al. Krijg het ook de post terug. Komt iedere dag terug en loopt iedere dag binnen. Er wordt niet geklopt. Er wordt niet geroepen hier op de post. Men woont als kind in huis uiteindelijk. Alles gaat hier per boot. Die mensen waar ik kom, die kan er echt niet met de auto wandelen. Alles gaat hier per boot. Die mensen waar ik kom, die kan er echt niet met de auto wandelen. Maken wij toch even een ommetje. Maar niet alleen mensen die geïsoleerd wonen, ook de gehandicapten kunnen rekenen maar op niet de diensten alleen van mensen PTT. Die geïsoleerd wonen, ook de gehandicapten kunnen rekenen op de dat diensten iedereen, van PTT. Zonder enige uitzondering, dus inclusief de gehandicapten, zonder enige uitzondering, deel moeten kunnen hebben dus aan het verkeer de dat de PTT verzorgt. Deel moeten indien kunnen hebben ooit terecht zouden aan het komen. Verkeer dat de PTT verzorgt. In de ondenkbare situatie ooit terecht zouden komen dat de meerkosten van deze voorzieningen niet zouden kunnen worden bekostigd van deze dan stelt de PTT zich op het niet standpunt kunnen worden bekostigd dat er voor een gehandicapte nooit een financiële drempel mag zijn waardoor hij van alle communicatiemiddelen verstoken zou zijn. De voornemens die directeur-generaal Leenman uitspreekt in 1981 worden snel werkelijkheid. PTT maakt postkantoren toegankelijk voor minder valide. Ze stelt blinde telefonisten aan. Er komt teksttelefoon voor doven en braille-telefoon voor blinden. Hoe denkt u dat een postkantoor er in 1940 uitzag? Propvolle wachtkamers, lange rijen wachtenden voor de loketten. Geen fleurige balies, maar stevige traliewerken die tot aan het plafond reiken. Onderin een schuifluik. En op bordjes is te lezen, verboden te roken. En niet spuwen. Het publiek wordt voorgelicht met reclame en instructiefilms. En iedereen schijnt tegenwoordig haast te hebben. Ik heb je brieven gepost, hè? Heb je nog postzegels meegebracht? Nee, natuurlijk niet. Had je me toch niets van gezegd? Heb je nog postzegels meegebracht? Maar vrouwtje, koop je dan maar één postzegel? Natuurlijk niet. Dat is toch niet praktisch? Maar vrouwtje, begrijpelijk dat koop je dan maar één advertenties plaatst om het publiek erop te wijzen voortaan wat zakelijker te zijn. Eén om het publiek erop te wijzen voortaan wat zakelijker te zijn. Doe man, overdrijf nou niet. Eén. Zometeen ga je nog geloven dat die advertenties alleen voor mij bestemd zijn. Dat is niet bepaald, maar. Goed hoor, ik zal het onthouden. Voortaan koop ik minstens 10 postzegels tegelijk. Eén is geen. Met het kopen van meer zegels helpt u PTT en uzelf. Het begrip klantvriendelijk heeft in die tijd duidelijk een andere betekenis dan nu. Intussen groeit de druk op de loketten. Zeker doordat de belangstelling voor de Giro sterk toeneemt. Alles verloopt via handadministratie. Ieder Giroformulier wordt gestempeld. PTT wordt zelfs gedwongen een rekeningenstop in te voeren. Pas na invoering van de computer behoren de problemen definitief tot het verleden. En dan kan er ook weer reclame worden gemaakt voor de Giro. Hoe het met jou in de Ardennen moet komen, ik weet het niet hoor. Ik ga zeuzen. Wat? Ik ga even verse prikken naar halen. Maar dan wel uit eigen zak, hè, Koot? Ik ga geen probleem voor de voorzien hij of zij van postgiro. Maar dan wel uit eigen zak, hè, Koot? Zijn giro betaalkaarten en de legio-automaat van postgiro. Nooit bij elkaar berg. Zijn giro betaalkaarten en de legio-automaat. Koot, je schrijft je giro-betaalkaart uit en je toont je giro-betaalpas. Wie? Voor 100 gulden komen ze die militanten. Helemaal koud. Je kan toch voor elk bedrag onder de 100 gulden uitschrijven op je giro-betaalkaart? Oh ja? Ja, die 100 gulden, dat is het maximum. Oh, ik dacht het minimum. Die 100 gulden, dat is het maximum. Kom, kijk, Koot, ik wacht een half uur op je te wust wezel. Oh, gezellig. Een half uur maximum of minimum? Een half uur ten hoogste, Koot. Oh, gezellig. Een half uur maximum typisch minimum? Eerst wacht hij te wust wezel. Ten hoogste, en dan wacht hij weer te... ten hoogste. Typisch bier. Dan ga je nog in vakantie. En dan wacht hij weer ten hoogste. De postgiro kost u. Elke week. Alleen. Een beetje speek. PTT heeft ook steeds te maken met radio en televisie. Op dit moment verzorgt PTT de verbindingen via het AVVC schakelcentrum in Hilversum. Radio Nederland Wereldomroep in Hilversum. Zometeen om 8 uur Nederlandse wintertijd begint Nieuwslijn Europa. En daarvoor zijn we op de volgende frequenties in de buurt. Voor Zuidoost-Europa, daarvoor zijn we op de volgende frequenties in de buurt. Het begint meer dan 80 jaar geleden met Radio Scheveningen.

Kijk, dat is wel moeilijk. Omdat te doen. Voor die klant is het niet moeilijk. Kan wel zijn. Voor die klant zijn wij één PTT. Maar de klant, kijk, dat is wel zo. U ook. Voor die klant ieder voor zich. Voor die klant heel persoonlijk. Zijn wij één PTT. Elke PTT u ook, staat ooit alleen tegenover de heel klant. En op dat moment is hij het visitekaartje van de PTT. Staat niet ze, niet de chef, niet het andere loket, niet P of juist T. Niet ze, u zelf. Niet de chef, wij met z'n allen. Wij zijn PTT. Niet P of juist T. Een onderneming om trots op te zijn. U zelf. En wij willen dat de klant dat ook wordt. Wij zijn PTT. Een onderneming waar we hard voor werken. En die dat waard is om te werken. Wij willen dat de klant dat ook wordt. Die we met z'n allen in die toekomst nog alerter, nog dynamischer, nog zelfstandiger gaan maken. Nu en in de toekomst. Nog dynamischer, nog zelfstandiger gaan maken. Nu en in de toekomst.